siku tatu, kisha ikaja ikaharamishwa. Kwa kuwa mwaka wa Autas ndio mwaka huo huo uliokuwa mwaka wa Fathu Makka, ndio mwaka huo huo, kwa sababu baina ya matukio mawili kuna kitambo kidogo tu, Fathu Makka na Autas, kitambo kidogo, lakini mwaka ni ule ule. Hivi ndivyo walivyojumuisha wanawazuoni hizi hadithi, kwamba ilikuwa ni halali ikaharamishwa, kisha ikaja ikaruhusiwa tena. Siku ngapi? Siku tatu, kisha ikaharamishwa mpaka kiyama. Kwa hiyo nikahu muta huwa zawaju bimraa ila ajali muayyan, kumwoa mwanamke kwa muda maalum. Lilikuwa jambo hili ni mubaha, kisha likaharamishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka siku ya kiyama. Fahuwa nikahun muharramun, hivyo ndoa hiyo muta ni ndoa ya haramu mbele ya wana wazuri wetu wa Kiislamu. Na imenukuliwa kutoka kwa Abdullah ibn Abbas mas'ala hayo, hayo ni mas'ala. Imenukuliwa kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwamba yeye kana yufti bi jawazi dhalik, alikuwa akitoa fatwa juu ya kufaa hiyo ndoa. Yafaa Ibn Abbas huyo radhiyallahu anhu, wa huwa thabitun anhu, na haya maneno yamethibiti kutoka kwake. Hadithi zake ziko kwenye Bukhari na Muslim na nje ya vitabu viwili hivyo vikubwa. Ibn Abbas alikuwa akitoa fatwa hiyo kwamba kutoka muta yafaa kuwa muta kwa muda maalum, lakini amepingwa na baadhi ya sahaba, walimpinga Abdullah ibn Abbas. Miongoni mwa waliompinga Ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Umar wa Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhum ajma'in. Ali ibn Abi Talib na Ibn Abbas, baba mkubwa kwa baba mdogo. Abdullah ibn Zubayr mtoto wa Safia binti Abd al-Muttalib, yeye Ibn Abbas shangazi kwa mjomba. Hawa wamempinga Abdullah ibn Abbas pamoja na Abdullah ibn Umar. Na imekuja katika baadhi ya riwaya, kwa nini amehalalisha Abdullah ibn Abbas ndoa hii? Imekuja katika baadhi ya riwaya annahu innama abahaha, kwamba yeye amehalalisha ndoa hii ni dharura, kwa ajili ya mtu kudharurika, kalmaita, kama dharura ambayo ya kuruhusu wewe kule kibudu wadamu, au wewe unywe damu, walahmi lkhinziri, au wewe ule nyama ya nguruwe. Yeye ameonelea ni dharura katika mlango wa dharura. Adharuratu tuqaddaru biqadariha, fatawassaa an-nasu ala akhdihim bihadhihi al-fatwa. Wanazuoni wanasema watu sasa tawassaa an-nas, walipewa kidogo wakachukua pima, wamesema hiki ni kijiji, wao wakasema sio kijiji, hii ni capital city, yani kijiji wakakifanya kuwa ni mji mkubwa. Ilikuwa masala madogo basi, mwenye dharura, asiyokuwa na dharura, watu wanaoa muta tu. Jambo lilikuwa hivyo, tawassa an-nas. Faraja'a an dhalika, Ibn Abbas akajirudi kwenye fatwa yake ile, amejirudi. Dalili ya kwamba amejirudi, amepokea al-Imam Abu Awana, Abu Awana Yaqub ibn Ishaq al-Isfrayini, alifariki mwaka 316, Yaqub ibn Ishaq al-Isfrayini. Na Isfrayini ni mji uko Irani, zama zile Irani kiitwa Khurasan, Irani na miji mingine kule, Uzbekistani, Tajikistani, Pakistani, kadha wa kadha, Afghanistani, ile ilikuwa kiita Khurasan, dola al-Khurasaniya, nchi zilizoko ma wara an-nahar, nyuma ya mto ilikuwa kizita hivyo, ma wara an-nahar, Arabu. Wametoka wanazuoni huko. Israeli. Anasema huyu Abu Awana rahimahullah katika kitabu chake, ima ni sahih au ni mustakhraj, au ndio hiyo mustakhraj, bi isnad sahih wa sanad sahih an Rabi' ibn Samura, in Sabra au Samura kwani Sabra kwa ba Sabra nimesema Rabi' ibn Samura bin jinta hapana ni Sabra nani tu ha Sabra kwa ba ahsan kutoka kwa Rabi' bin Sabra قال نسمى ما مات ابن عباس حق فريق ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتية فقط أمجروني دي فتوى اللي توعى قل أمجروني ابن عباس وانزا لبين وانا وزاكي لكن هكوفا فقط أمجروني دي فتوى kwa mashia wanaendelea mpaka leo kuitamka hadithi ibn Abbas. Na mtulaumu sisi mashia bwana. Wakati mutaa mko nao kwenye Bukhari. Mtulaumu sisi wakati mutaa mko nao kwenye Muslim huko. Si ibn Abbas yanayo riwaya ni sahihi. Lakini ibn Abbas amejirudi. Sababu wao wanatakidi mgomvi wao mkubwa ni Umar. Kafanyaje Umar? Miongoni mwa mabaya ya Umar, Umar ndio kapinga mutaa. Wasema Umar katupingia ndoa yetu ya mutaa. Na wako pia katika matabiina, katika matabi'i tabiina wakubwa walikuwa wakionelea jambo la mutaa katika ahlu sunna. Akiwemo Ibn Jurayj, Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibn Jurayj, maarufu Ibn Jurayj. Mwanazuoni wa hadithi mkubwa katika mji wa Makka, amefariki mwaka 150, mwaka aliofariki al-Imam Abu Hanifa. Alikuwa akiitwa kwa jina la kupachika Sheikhul Haram, Sheikh wa Haram, na yeye ndiye wa kwanza kuiandika ilmu katika mji wa Makka. Yeye alikuwa akiorelea juu ya kufaa kwa ndoa ya mut'a, kisha ikathibiti kutoka kwake kwamba pia alijirudi kama ilivyokuja kwenye mustakharaj Abi Awana, na imekuja hadith kwenye sahihi Muslim kutoka kwa Jabir anasema tamatta'na ala ahdi rasulillah, tulifanya muta'a zama za mtume wa Allah wa Abi Bakr na Abu Bakr, hatta naha anha Umar, mpaka akaja Umar kuikataza. Wanazuoni baadhi wanasema kwamba hii muta'a sio muta'a ya ndoa. Muta'a aliyokataza Umar ni muta'a ya hija. Faman tamatta'a, nasikia yule, faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hajj. Kwa hiyo muta'a aliyokataza Umar ni muta'a ya hija, na kuna maelekezo yake hapo. Sio hii kwamba kakataza Umar, na tukija Aliya kwamba ni hii hii muta'a. Wanasema wanazuoni mahmulun ala anna ba'd as-sahaba, hilo linachukuliwa ya kwamba baadhi ya masahaba hawakufikiwa na katazo, wakaendelea kwa muta'a mpaka akaja akaikataza Umar ibn al-Khattab. Haiwezekana pia, sababu kuna mtu anaishi pale kipindi fulani, hayupo kusafiri, kaenda kukaa huko, narudi anajua hukumu ni ile ile tu. Naye anatokea mtu ameondoka amesafiri, akijua hukumu ni ile ile, kurudi kwamba mambo yameshabadilika, ya hakujua maskini. Fana Abdullah bin Mas'ud alikuwa ni miongoni mwa waliofanya hijra kwenda wapi? Habasha. Kabla ya kwenda Habasha, kipindi wako Makka wakiwa wanasali, ilikuwa mtu anamzungumzisha mtu kwenye sala, ilikuwa mtu anamsalimia mtu kwenye sala na anaitika salamu, salamu alaykum, wa alaykum salamu wa rahmatullah, endelea na sala yake. Kwa hiyo kutoka Habasha mengi alimpita huku mpaka wanaturudi kutoka Habasha watu wameshahama huko Madina. Kwa hiyo akafika Madina akamkuta mtume anasali akamsalimia. Mtume hakuitikia salamu bali walitika kwa ishara. Ibn Mas'ud likamhuzunisha lile jambo. Nimefanya nini mimi bwana mtume? Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomaliza sala akaagizia aitwe Abdullah bin Mas'ud. Akamwambia ya Abdullah, inna Allah yuhdithu fi amrihi ma yasha wa qad amara alla takallamu fi salah. Ya Abdullah, Allah yuhdithu fi amrihi ma yasha. Uleta upya wa sharia kwenye dini yake namna anavyotaka. Sasa hivi ameamrisha msizungumze tena kwa sala. Alijua hili Ibn Mas'ud afadhi. Yale baki na lile lile la mwanzo walikuwa wamelisoma. Dhahiri. Kwa huenda pia hivi ilikuwa katika mazingira haya. Watu waliendelea, Umar akaja akajua kuna watu waliendelea akawakataza kwa hakuna mtu. Lakini aliyeharamisha, aliyekataza ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuache mambo mengine kuzungumzia muta. Tuwe tusome masala ambayo itakuwa ndio mwisho. Niko tuzungumze hapa toa mifano ya hadithi za mashia kwenye muta na vitu kama hivyo. Lakini tuyaache hayo, tusome masala tumalizie hapo. Tunasema tuna muhadhara sisi zingiziwa baada ya maghrib. Leo siku Jumamosi foleni kali mara nyingi. Masala inasema hivi: idha tazawaja bighairi sharti walakin fi niyatihi tatliquha ba'da ajalin muayyan. Likoje hili? Ameoa hajaweka sharti lolote. Ndoa ndoa, ndoa ipite, ndoa ipite, shatoa mahari nitatoa mahari, ndoa ikafungwa. Una sharti lolote bwana? Wewe sina sharti lolote, sina sharti. Lakini kwenye nia yake moyoni kwamba kamaoa alafu ndio kumwacha, tamuoa takaa naye miaka kadhaa, tatakuwa zangu masomoni naachana naye. Ameoa kwa nia hiyo. Vipi hili jambo nazungumziwaje? Jumhuru ulama, jopo la waliokuwa wengi katika wanawasuoni, ala jawazi dhalika, imepitisha kufaa kwa hili jambo, yafaa. Wa annahu laysa bi nikahi muta'a, na kwamba hii sio ndoa ya muta'a. Liannahu laysa nikahan muajjala, kwa kuwa hii sio ndoa ya muda. Wa liannahu, na kwamba huenda kuna uwezekano yeye huyo, kad yastamirru ma'aha ba'da az-zawaj, huenda akaendelea naye akabadilishania baada ya kuoa. Vipengele hivi: idha wajada rahata ma'aha, pale anapopata raha kwa mwanamke huyo, kanogewa, karambishwa asali, kachonga mzinga, kutokea mania ikabadilika, huyu tena sana sana nimechelewa, akajilaumu kwamba kwa nini amechelewa kumwoa. Yako hayako mambo haya? Ya. Na sehemu ukienda huko uchomoki, uweza kumtelekeza mke wako wa mwanzo. Ziko sehemu hizo. Kabisa, uweza kutelekeza familia yako. Mke wako kupiga simu mpaka akata tamaa. Wewe umeloweo. Mara umelisha namba za simu. Mara waambie watu waambie nimekufa. ولأن نكاح المتعة الذي جاء تحريمه كان نكاحا مؤجلا. نكسباب ndoa ya mutaa ambayo umekuja uharamisho wake ilikuwa ni ndoa ambayo ina muda maalum. وكما أن الرجل, na kama ambavyo hutokea mume yanwi طلاق المرأة, kutia nia baada wakati kumwacha mke, idha lam tuwafiquhu ala ma yuridu, ikiwa haendani huyo mke kufanya anayoyataka mume, kutia nia kwamba huyu mimi nitamwacha, Fakadhalika yajuzu hadha. Vivyo hivyo ndoa hii yafaa. Yaani ikiwa kwamba kutokufaa ni ile nia kwamba nitamwacha huyu. Basi yuko pia ambaye yuko ndani ya ndoa na anasema nitamwacha huyu. Tumeelewana vizuri hapo. Kwa hiyo huenda akamwacha au asimwache. Kwa hiyo jumhuri ya ahli ilmu wanapitisha ndoa ya aina hii. Wadhahaba jama'atun min ahli ilmi, na wakaenda kimadhehebu sehemu ya wanawasuoni, ila taharimi dhalik, kuharamisha ndoa aina hiyo. Lianna fihi ma'na almut'a min at-ta'jil, kwa sababu ndani yake ipo ile maana ya ndoa ya mut'a, ikiwemo at-ta'jil, kwamba unasubiria muda fulani. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. نمتوم يشسما matendo yote uzingatiwa nia. Nia yako ni nini? Nia yako ni kuoa na kukaa naye, talaka kutokea dharura, au nia yako moyo mwache? Na kauli hii amesema al-Imam az-Zuhri na wengi wa mahanabila, wengi wao sio wote. Na kauli hii ndiyo fatwa iliyotolewa na al-lajnatu daima chini ya usimamizi wa Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah na al-allama al-fawzan wa ghayruhuma na wasiokuwa hao, na ameashiria kuitia nguvu kauli hii al-imam Ibn Uthaymeen katika kawaidi yake al-fiqhiyya, wakati ambao amechagua kwenye kitabu chake al-sharh al-mumti' kwamba hii sio ndoa ya mut'a. Ibn Uthaymeen huyo, bali yahrumu, bali kama kuingia kwenye uharamu, sio kama imefanana na mut'a, li ajli al-ghish wal-ghiyana. Uharamu hii ndoa itaingia kwa sababu ya kufanya ghish na kufanya khiyana. Wa hadha qarib, na kauli yake hii iko imkaribiana na usawa, wakati ambao katika mahanabila Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ameungana na jumhuri ya wanawazuoni kwamba hii ndoa inafaa kwa vigezo ambavyo tulivitaja, kwamba si ndoa ya mutaa kwanza, haina kikomo wa siku kama siku tano na siku kumi, nitamwacha lini hajui, na kwa kuwa pia huenda nia ikabadilika, hasa hasa ikiwa anapata raha, mpaka maelezo ya mwisho yale ambayo tumeyatoa kwenye masuala hayo. Wallahu ta'ala a'lam. والحمد لله رب العالمين. ثم كنا مصالح مويل ان شاء الله بس زيد ما 3